вядома, не ў вочы. Не буду, сказаў Алесь. І не раю, сказаў Віктор, ён у нас у гарачай вадзе купаны.